Nincs, akkor nincs kifény. Nekem 10 kiló. Busz. Ha, akkor aludjál, én megyek. Ne kell húzni a rólót, teszem tétot. Nem, mert jobban vagyok már. Jó, kiszarom az egészet, hogy megettem. Jobban vagyok már. Nem vakaródok. kell. Én mindig hizadom ki. Nem lehet.